Sasa hili ni swali wanatakiwa wao walijibu, wawajibu Waislamu. Haya maneno yakoje? Alafu kitu kingine, mimi sijawahi kuona aya, labda pengine ufahamu wetu sisi ni mdogo, wala sijaona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwasanifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatofautisha kwamba hawa ni Shia wa Ali na hawa ni Shia wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama akikusudia kwamba wale Waislamu wote waliomwamini Allah kiukweli kabisa mpaka Allah akawaita ulaika humus sadiqun, kwamba hao ndiyo Shiatu Ali. Aina Shiatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kwa sababu ukiisoma hii Qur'an, yani kila kipengele utakachokisoma ukawasoma masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utaona namna walivyosifiwa kwa sifa mbalimbali. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كتابة سورة الحشر مال يفي وبيو مفقيري وكمهاجرين مفقيري كتابة ولي وهمياجي ولي وهم ولي أورا كتابة ولي مجيهو مجيهو ومكة وكاتش مال زاو وليني ولي أورا ولي وكهم كتابة كتابة مجيهو ومكة لمجي من جيني وكنا مدينة. Walikuwa watafuta ukubwa, watafuta mali, yabitaghuna fadla min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla zitokazo kwa Allah na radhi zitokazo kwa Allah. Wayansuruna Allah wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Allah anasema ulaika humus sadiqun, hao ndio as-sadiqun, ndio wale wa kweli hasa. Sasa mnakusudia hawa ndio Shiatu Ali, au kuna kikundi kingine chaitwa Shiatu Ali? Samuhum lana bal kad samuhum lana, walishawataja. Lakini nataka kujua tu ndio hawa, kama ikiwa hawa ndio wanaitwa Shiatu Ali, hawa wafuasi wa Ali na jina lao wapewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Shiatu Muhammad, wako wapi wafuasi wa Muhammad ambao wameacha miji yao na lengo lao ya bitakuna fadla min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, na wakawa wanamnusuru Allah na mtume wake, lengo na madhumuni ni kumnusuru Allah na mtume wake, wako wapi hawa? Ni kundi hili la Shiatu Ali au ni Shiatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ni Shiatu Bani Umayya kama mnavyosema nyinyi? Hivyo hivyo kwa Ansar ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwamba ulaika humul muflihun. Kama hawa siwo, inkina nani? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijigaia mwenyewe katika zama zake, hawa wafuasi wangu na hawa wafuasi wa Ali. Hapo pana tatizo, hapa eleweki hapo. Pingine labda wenzetu wanazungumza kwa matalasimu mpaka yafunguliwe funguliwe ndio yaeleweke, na ndio pale ambapo mambo, baadhi ya mambo yalipokuwa hayang'ai kwao wakaita kwamba hii kuna ilmu zahir na ilmu albatin, ilmu zahir wa ilmu albatin, kwamba kuna ile elimu ya dhahiri ambayo wanyimo waelewa juu juu, kuna undani hapo ndani kabisa huko nyinyi hamjaelewa. Lakini kitu hicho hakipo, kwa sababu Qur'ani imekuja kuyabainisha mambo, wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin. Qur'ani si kitabu cha matalasimu bwana, wala si kitabu cha mafumbo, ni kitabu, ni ayatu mufassalat. Hivi ndio wasifu wa Qur'ani. Kwa hiyo panahitaji majibu hapo ya kuonyesha Uislamu ni upi na Ushia nao ni upi. Lakini kihakika sasa, pengine kama wao watashindwa kujibu, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahu, na kweli yattabi'una ahwa'ahu. Sasa Ukweli ni kwamba Uislamu sahihi kabisa ni ule aliofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu wote, ukapokewa na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba waliopewa wasifu huu na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao mpaka akasema hii mali hii inayopatikana hii, simepata mali ya ngawira bila ya vita huko, mkateka misafara ya makafiri huko mkapata mali. Mali hii katika watu wa mwanzo kabisa, baada ya kutolewa fungu la Allah na mtume wake, basi wapewe hawa wahamiaji walioacha miji yao wakazitelekeza mali zao. Watu walikuwa na vipato vyao, watu walikuwa na biashara zao, walikuwa na mambo yao katika miji yao, wakayaacha, wakaacha nyumba zao, ndugu zao, wakahama, wakaacha zile mali, wakaacha shughuli zao, wakenda Madina. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Watu hawa ndio waliopokea mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa hebu wataje mpaka awe Abu Bakari hayuko. Abu Bakari aliandamana na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kama ni hijra, Abu Bakari amehajiri na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wamtoa vipi kwenye hijra? Kwamba hayumo. Utamtoaje wewe Umar? Utamtoaje wewe Uthman? Utamtoaje Abdurrahman bin Auf? Utamtoaje wewe Az-Zubair ibn al-Awwam? Utamtoaje Talha ibn Ubaidillah? Utamtoaje wewe Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah? Utawatoaje watu kama hao? Na wengine wamefanya hijra zaidi ya moja, wamekuja mpaka Afrika kwa ajili ya dini yao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Watu wametoka kwenye miji yao wakenda darul ghurba kwa sababu ya dini. Sasa hawa sisi ndio tuwaamini kwamba ndio watu bora waliopokea huu Uislamu sahihi na si vinginevyo. Kwa hiyo kama kuna Uislamu mwingine ambao haukupokewa na hawa, huo si Uislamu, huo ni ushia. Huo ni ushia ambao mbegu yake ilipandwa bega kwa bega na mbegu ya Uislamu, wenzetu wakapata matunda ya sunna. Ukila wafa kiimani na kidini, wafa kabisa, huwezi kuwa Muislamu wa sasa. Wa ila watuambie ni kina nani hao walioambiwa ulaika humus sadiqun ulaika humul umul muflihun? Je, ndio Shia wa Ali au ndio Shia wa Muhammad? Tukaja Ali alikuwa na nani, na Ammar bin Yasir alikuwa na afikiri Bilali, yani ulufu muallafa, waanza kufikao wafikiria Miqdadu Salmanu Alfaris, nani yule mwingine yule? Jamani, huu umma wote unaoelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasifu anavyowasifu Allah, Muhammadun Rasulullahi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود بلال مقداد سلمان لا نمجينا يوليه دايبو عرفنا سيما الله ذلك مثلهم في التوراة. Huo ndio wasifu wao, mathali pale kwa maana ya wasifu. Huo ndio wasifu wao ulioelezwa ndani ya Taurati, wa mathaluhum fil Injil, na wasifu wao katika Injil akaueleza pale, ndio Bilal Salman al-Fars, na huyu Mikdadi, huyu kidogo alikuwa huyu kidogo huyu, na nani mwingine vile. Waanza kutafuta watu wanne watano saba kumi, lile kundi lote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameleleza kwenye Qur'ani, laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولكو ألف ومئة وكو أبي توش إن شاء الله كيشو اشتاكو يقندلينا كيبنجلي كنجيني. Lakini wewe fahamu kwamba kwanza asili ya muwekwa madhehebu hii ni madhhabi ya kibati, haisimami katika hujja. Nani nyinyi? Unajua sisi wafuasi wa Ali, si kweli kama ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib, wanasema hayo kadhiban wazura. Insha Allah katika darasa ya kesho, muhadhara ya kesho, tutakuja kulifafanua hili namna wao wanavyotazama na kuwachukulia hao wanaoitwa Ahlul Bait, wanaodai kwamba wao ni wafuasi wa hao Ahlul Bait. Mihadhara mingine miwili ya mwisho, mmoja nitaufanya muhadhara ule biidhnillah insha Allah kwa kuwazungumzia wale wanaowalaumu na lawama zao kwa hao ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama sikumaliza, basi siku inayofuatia ya Jumapili nitachukua wakati nusu nimalizie hilo, alafu nitoe nafasi ya maswali. Lakini kama nitalimalizia katika siku ya Jumamosi insha Allah, basi Jumapili yake itakuwa ni masala ya kujadiliana na kuulizana maswali insha Allah, kwa lengo la kupeana faida. Lakini cha msingi, msichukie yanapozungumza mapote kama haya, mkaona kana kwamba mapotezi wa muda, yani sasa itakuwaje mambo hasama. La, hapa ni kukutafutia salama yako wewe, salama ya mke wako, salama ya watoto wako, salama za ndugu zako, kwa sababu hawa ndio wanaodanganywa wakukilibiwa. Watu wakinyamaza kimya au wakiyapamba madhahibi yale, wajinga na watu wengi watapotea na watapotezwa. Kwa ni wajibu juu yetu kubainisha hili na lingine, kama tunavyobainisha kuhusu makhawarij na ubaya wao, yani magaidi na wengineo tunawazungumza kwa hujja kwamba mwenendo unakwenda nao sio na si utaratibu wa kisheria ya Kiislamu, wasiisingizie Uislamu kama tunavyobainisha hao, kama tunavyobainisha masufi na turuki zao na njia wanazozipita na namna wanavyowapoteza watu na kuwadanganya na kadhalika, mahizbi na wengineo, alhizbiyun na makundi yao na namna wanavyowalaza Waislamu, kazi yao michango tu, kazi yao kadha, hawataki kusoma dini. Kama tunavyowabainisha hao wote, basi na hao nao pia wana haki ya kubainishwa kama vile ambavyo hao wote wanatusema sisi, sisi tuna haki ya kuwasema wao kwa hoja na dalili, wa hishma na adabu, billati hiya ahsan. Hivyo ndivyo tulivyoamrishwa, wajadiluhum billati hiya ahsan, najadiliana na wao kwa ile njia ambayo ni ahsan. Nasalullaha ta'ala bimannihi wa karamihi an yahdiya qulubana. بارك الله فيكم. كنا مصلي كدوغو شيخ نجيب. كونزا نتابعنا ndugu zetu waliohudhuria watangulize zaidi maswali yanayohusu mada tunazozitoa. Zile mada za pembeni za nje ya maudhui zinazozungumzwa, kama nafasi itakuwepo, basi nadhani itakuwa ni fursa ya kuyajibu maswali hayo. Lakini kama hukujibiwa, usije ukaona kwamba umepuuzwa, bali ngo kutangulizwa ile maswali yaliyoulizwa ndani ya ile maudhui iliyozungumzwa. Kwa kuwa maudhui hizi ni pana, kuruhusu maswali juu ya maswali, yani maswali yaliyo nje ya zile mada, utakuta tunazungumza mada tatu tano au zaidi ya mada moja katika wakati mmoja, na watu wote na kila mtu ana uwezo wa kuhimili kubeba kinachosema. Sasa kwa maslaha tu, ili swali zuri limetoka wapi lakini liko nje ya mada, maslaha nikaona ni mjibu kwa ufupi. Anauliza au anasema huyu bwana, ni malalamiko tuseme, kama yale ya Mashia sio ulawama eh? Asema kuna mtu wangu wa karibu sana katika nasab anakutuhumu kuwa uliharamisha kompyuta, baadaye wewe ukawa unaitumia. Swali kama ilijibu shajibiwa kwamba mimi, yani mtu, watu wa namna hiyo watakuonyesha tanakub kwamba wewe mara wasema hivi mara wasema hivi. Zamani ulikuwa wasema kompyuta haram, ndio sasa halal. Mnanielewa? Huu ni mfano. Maneno kama haya mara nyingi hawayazungumzi masufi wala mashia, haya yanazungumzwa na barahian na wafuasi wake mahizbi. Sasa kuna watu huwa hawapendi tukusanyika hapa ila atajwe barahian, ndio una raha wenyewe. Sasa alhamdulillah thumma alhamdulillah, kwa ufupi ni hivi: sisi tangu tulipoanza mambo ya ulinganizi hapo zamani, si zamani za kale, zamani tu, hapo zamani tulipokuwa tukianza mambo ya ulinganizi, hakuna kinachopita hewani katika maneno yetu ile yalikuwa yakirekodiwa. Tangu ilikuwa yakirekodiwa kwa kaseti zile za kawaida. Bwana Fumi maarufu hapa yupo, ukimtafuta huyo atakupa yale ya kale yote yamerekodiwa, mihadhara yote na safari zote, bali na durushi zote ilikuwa tunazo zisomesha katika markazi yetu. Ilikuwa mimi na mirundo ya maboksi ya kaseti tupu, zikisha hivi tunanua hizi tu rekodi, tuna tape recorder zetu, hakuna kitu kimeachwa tangu zamani. Sasa huwa mara nyingi wanapokuwa wanatusingizia sisi, tuwaambie hivi, tuleteeni maneno yetu tuliyosema. Sasa ni lini? Mimi nimeanza kumiliki kompyuta tangu niko Madina, desktop mpaka nimekuja hapa, laptop niko nazo tangu wakati huo natumia, sikumbuki wala si kweli kwamba kompyuta haramu, gari haramu. Ukimsikia mtu wa namna hiyo, ujue huyo ni kadhaab. Sasa mwambie lete ushahidi wa maneno ya yule bwana, tumfunge kwa maneno yake. Tuliwahi kuwapa challenge ya maneno. Na mfano wa pili anasema pia uliharamisha taasisi, ukasema taasisi, haya ni maneno muda mrefu barayani alikuwa akiyazungumza, na baadhi ya hajawira nao wakayokota, nisema taasisi haramu. Nawaambia hivi, leteni maneno yangu niliyozungumza. Mimi mpaka leo nasema taasisi ni haramu, si ndio hivyo? Au kuna siku nasema taasisi halali, haramu ila itakapokuwa kuna dharura ya kufanya hivyo itafaa. Kwa yale mahadhiri ambayo yanapatikana ndani yake na hali za miji yetu, wanachuoni wametoa fatawa ziko wazi, wengine wamepinga, wengine wamekubali, kwa maana ya kwamba leo hii sisi hatuwezi kukusanyika mkusanyiko kama huu, hatujulikani sisi ni kina nani. Mtasema kwani lazima mfanye? Hatuwezi kuswali kwenye viwanja kuswali Idi mpaka tujulikane katika nani, kina nani, kwani lazima mswali? Hatuwezi kukaa kuendesha marakizi zetu kuwasomesha watu, kukaa boarding na kadha bila utaratibu kama huu, kwani lazima msomeshe? Sasa tufanye kazi gani? Tuendeshe tuktuk, boda boda, nini, bajaji ndio tukapewa fatwa huko kutoka huko kwamba afanyeni magari ni dawa kwenye magari kwenye nyumba zenu, lakini magari ataka insurance nayo, sisi itakuwaje? Ah, msikate insurance, haramu, tutembee kwa miguu. Lakini yote haya sisi tuliyabainisha kwamba wewe ulisema taasisi haramu, ndio mpaka leo nasema taasisi haramu, itafaa ipale itakapohitajika kwa haja yake na dharura yake. Mpaka leo nasema hivi, sijabadilisha msimamo. Lakini pia twapinga uhizbia unaopatikana kwenye mataasisi, watu wakajenga alwala walbara kwenye mataasisi. Vile vile tunaposema picha haramu, mpaka kishukuru tutasema picha haramu, lakini itafaa kwa dharura, na dharura ziko nyingi. Twaeleza hayo yote, nimefanya muhadhara hapa, nimefanya muhadhara kule kule kule kule. Na ndio maana hawa mahizbi hawajawahi kuona picha zangu, hata mahali pamoja. Kwa hiyo sasa hivi wataka kwenye YouTube, utaona kwenye YouTube picha ya mtu fulani ya Zakani ne Sheikh nani Abdalla Humeidi, alafu wachukua picha ya mtu mwingine pale Kasim Mafuta. Na nishamwambia ni uongo, si mimi huyo, tafuteni mtu mwingine, hapo mmenoa. Lakini kwa sababu ni majitu ya batil, mahizbi hayajali wala yaogopi kusimamishwa mbele ya Allah, wao wanajifanyia tu. Nyinyi mnijua, mwaniona haya, ile picha yangu mimi nafanana naye wapi kwa wapi? Watamani wajue nani huyo, njooni kwenye daura. Haya, kuna mingine inshallah tutakuja kuyasema mara nyingine, lakini hawaogopi kusema uongo. Mfano, kuna clip fulani inayozunguka katika YouTube, ili hii imekuja Ramadhani, kaitoa Barahiyan, Salim Barahiyan aliulizwa swali, tofauti zenu mzozo wako wewe na baina na Kasim Mafuta nini? Mimi sijaisikiliza, watu walimtumia wengi, lakini ikawa sikupata muda mpaka leo sijaisikiliza kihakika. Sasa nimesoma tile swali pale, na kuna ndugu yangu mmoja akanieleza kwamba katika maswali yaliulizwa pale ni hili, na yeye akajibu hivi. Nina mpango wa kumsikiliza ili nimjibu insha Allah, na mpango huu na hii katika aliyoyasema, kama kweli kasema, kwa sababu sikumsikia, nimeambiwa nitamsikiliza. Kama hayo yamo, basi atakuja na majibu yake, kina jibu kabisa. Asema hivi, kwanza huyu Kasim Mafuta, wakati sisi tukifanya dawa kule kwao Pongwe, amenambia huyu, aliniambia yule mzee wetu marehemu Awawi, kuna mzee mmoja aitwa Muhammad Awawi, Awawi Muhammad, Allah yarhamu, ashafariki, kwamba huyu Kasim Mafuta katika watu walikuwa wakikupiga magumzi wewe na kukupiga mawe. Eti mimi hapa kaambiwa, kanambia Awali Muhammad, ay maneno yako hapa nimjibu siku yake. Basi ndasema hivi, unajua Waarabu wajeuri sana, hao Waarabu wajeuri sana. Kuna Mwarabu mmoja anasema hivi, idda athalabu shay'an wa talab qila hal min shahid qala dhanab. Hamjaelewa? Mwamjua mbweha nyinyi, mbweha yule. Siku moja alidai kitu na akakitaka, sema hiki changu hiki, hii mali yangu hii. Mwarabu asema hivyo. Alipoulizwa una ushahidi, akasema huu mkia wangu. Pumbavu kabisa.